سورۃ الرعد، یہ سورت کا حاصل جو ہے نا، یہ مضامین اس میں جو ہیں، جو ٹاپک ہیں اس میں، یہ توحید و رسالت، توحید و رسالت. آلموسٹ سورت جتنی بھی آئے گی نا، اس میں سب سے پہلا چیز وہی ہوگا، توحید و رسالت. یہ آپ کو بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سورت کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں. عربی الفاظ، اردو تعبیر ہے عربی الفاظ. جیسے یہ جو کتاب میں آپ کو دیتا ہوں، کہ یہ بلیک سائٹ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے، یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے. اس میں سورت کا خلاصہ ہوتا ہے. دیکھو، ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے کبھی، لا دیں. یہ جو ہے یہاں پر، یہ پورا خلاصہ ہے، یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے. یہ تعویذ نہیں ہے، یہ خلاصہ ہے. دیکھو، اب میں جو ابھی پڑھ رہا ہوں وہ یہی ہے، خلاصہ ہے سورت. اس کے مضامین، اس سورت کا حاصل یہ ہے کہ مضامین، وہ مضامین ہیں کہ توحید، رسالت، جواب شبہات. جواب شبہات، شبہات مانی ڈاؤٹ فل، جو سب چیز والی چیز ہوتی ہیں اس کو دور کرنا. جواب شبہات، بر رسالت، رسالت کے اوپر جو شبہات ہیں، یعنی رسول کو بھیجنے پر جو شبہات ہیں اس کو دور کریں گے. تسلی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیں گے، یہ بھی عربی لفظ ہے، سکون دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ آپ فکر نہیں کرتے، اگر آپ کو یہ پریشان کرتے ہیں تو اس سے پہلے دوسرے انبیاء کو بھی پریشان کیا. یہ اس طرح سے اس کو کہتے ہیں تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت قرآن، قرآن کی حقیقت کیا ہے، آیات کیا ہے، نشانیاں کیا ہے، وہ وعدہ وعید، وعدہ اور وعید جو وعدے کیے گئے ہیں. وہ یہ سورت جو ہے نا، یہ مکی ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. دو آیتیں اس کے بارے میں کہتے ہیں، وہ مدنی ہیں. اب یہ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد کو لائے، اس میں ربط کیا ہے، تعلق، کانٹیکٹ کیا ہے دونوں کے اندر؟ کانٹیکٹ میں یہ ہے کہ اس میں اکثر توحید و رسالت میں آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، توحید کتنی اہم اور ضروری چیز ہے، کتنی ایمان کی اساس ہی ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے، قید میں رہے جیل میں، تو وہاں پر بھی انہوں نے جب ان سے کوئی سوال کیا تو سب سے پہلے کیا سمجھایا؟ توحید. اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اس کا تعارف کرایا، توحید بتلائی. تو توحید اتنی اہم چیز ہے، تو وہاں پر بھی توحید تھی کہ اتنی مشکل جگہ میں نبی پھنسے ہوئے، وہاں پر بھی انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا، نہیں توحید کی دعوت دی. تو اس صورت کے اندر بھی اللہ جل شانہ توحید کو بیان کریں، رسالت کو بیان کریں. اور بھی بہت سی چیزیں اس کے تحت میں آ جائے گی. الف لام میم را، اللہ عالم و بمراد ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد کو جانتے ہیں. الف لام را، سورہ یوسف میں آپ کو بتایا روح المقطعات کہ اس کی یہ کیا ہے. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں. یہ تلک سے اشارہ ہوتا ہے اس سورت کی طرف، اور الکتاب سے مراد قرآن مجید. اس کتاب کی، یعنی اس قرآن مجید کی نشانیاں، الذی انزل الیک من ربک، اور جو کچھ اتارا ہے تیرے رب نے، الحق، تیرے رب کی جانب سے جو اتارا ہے، جو بھی کچھ نازل ہوا، اینی تھنگ از سینٹ، الحق وہ حق. اس میں دیکھو، الذی انزل الیک من ربک، یہ پورا کے پورا مبتدا بن گیا. اور الحق کیا ہے؟ خبر. خبر کیسی ہوتی ہے؟ نکیرا ہو، یا خبر معرفہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور خبر اگر معرفہ ہے تو تاکید ہو، بہت زبردست تاکید ہو جاتی ہے. اس لیے درمیان میں فصل بھی لے کر آتے ہیں، وہ آیت کریمہ بھی آئے گی. تو اس کی خبر ہو گئی. اور یہ تعریف جو ہے نا، تعریف یعنی معرفہ بننا، یہ مفید حشر کا معنی دیتا ہے، یعنی هو الحق، یعنی یہی حق ہے جو اللہ نے اتارا، یہی حق ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب باطل، جتنی چیزیں ہیں سب منسوخ. اس سے پہلے جو کتابیں آئیں وہ سب منسوخ، تورات منسوخ، انجیل منسوخ، سب منسوخ. اب کون سی چیز؟ والحق انزل الیہ، ابھی جو اتارا ہے یعنی قرآن مجید، ابھی جو اتارا ہے وہی حق ہیں. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر طلبہ جانتے نہیں ہیں کہ سورہ رعد پڑھنی ہے، ہم لے کر آئے ہیں، جانتے ہیں. اب یہی نہیں جانتے تو بائن والے کہاں جانے. لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اکثر ایمان نہیں لاتے. یعنی کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ جبریل آ رہے ہیں، نبی موجود ہیں، اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی کفار قریش، کفار مکہ ایمان نہیں لائے، تو یہ کتنی خطرناک چیز ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ پھر بھی ایمان لانے لائے. والحق تاکید کے ساتھ حسر کر دیا، حسر کر دیا، یعنی یہ حق ہے یہ کتاب، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے بتایا تھا اس میں کہ ایک ہوتی آیت تنزیلیہ اور ایک ہوتی آیت تکوینیہ، تو آیت تکوینیہ کو گنا رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میری آیت تکوینیہ، دیکھو میری نشانیاں، دیکھو اتنے بڑے آسمان کو دیکھو جس میں ایک ستون، ایک پلر نہیں، کوئی پلر نہیں ہے آسمان پر، اور وہ رکا ہوا ہے. ایک کاغذ آپ رکا کے دکھلاؤ بغیر ستون کے، بغیر کسی سہارے کے گرے، کوئی چیز اتنا پتلا سا کاغذ بھی اپنی جگہ پر ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے قائم کیا، اسی کو کہہ رہے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، بغیر عمد. اور اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون، کوئی ستون، کوئی جگہ یہ ستون نہیں. ترونھا، جنہیں تم دیکھتے بھی ہو، صرف دعویٰ نہیں ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ تم دیکھتے بھی ہو. یہاں پر بھی اللہ ہوں یہ مبتدا ہوگا، الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونھا، یہ پوری اس کی خبر بن جائے گی. ثم استوى على العرش، پھر وہ اس پر قائم ہو گئے، عرش پر قائم ہو گئے. دیکھو یہاں پر ترونھا، جو تم کو نظر آ رہا ہے، اس میں ہا ضمیر جو ہے نا یہ آسمانوں کی طرف لوٹ رہی ہے، آسمانوں کی طرف، یعنی تم ان کو اسی طرح سے دیکھتے ہو جیسے بیان کیا گیا، یعنی اس کی ضرورت بھی نہیں، جیسے تم دیکھ رہے ہو نا آسمانوں کی طرف، بس اسی طرح سے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی کہیں پر کوئی ستون ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، جیسے ہوا نظر آتی نہیں لیکن ہے. تو آسمان ہے لیکن ستون بھی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ایسی بات ہے نہیں. ترونھا، تم جو دیکھ رہے ہو وہی حقیقت ہے، یعنی کوئی ستون اس میں نہیں ہے. یہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، کتنی زبردست قدرت، یہ سب چیزوں کو بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا. اب یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ اللہ عرش پر ہے یا سب جگہ پر ہے، ایک بڑی بحث، اللہ از ایوری ویئر یا عرش پر بیٹھا ہوا. تو یہ ایک تعبیر ہے ثم استوى على العرش، کہ وہ عرش پر قائم ہے. اس کا کیا مطلب ہے آپ پڑھیں گے وہ حضرت مولانا عثمان صاحب کے پاس، بس تبھی وہ عقائد وغیرہ کی کتاب آئے گی، اس میں آپ پڑھیں. یہاں پر ہم شارٹ اینڈ سویٹ مانا کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پوری، جیسے بھائی مدرسہ بن گیا، پورا مدرسہ بن گیا، اب بیٹھیں گے کہ بھائی کرسی پہ کون بیٹھا ہے، ہم یہ سوال کریں ہوز یور باس، کرسی پہ کون بیٹھا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی مولانا شبیر صاحب. ٹھیک، تو اس کا مطلب کیا، ہی از آلویز سٹنگ آن چیئر، نہیں، یہ تعبیر ہے کہ بھائی کرسی پہ کون بیٹھا. جیسے الیکشن ہوا کسی ملک میں، الیکشن ہوا بھائی کون कौन जीता, कुर्सी पे कौन बैठा, इन अवर लैंग्वेज ऑल्सो वी सेइंग आई डोंट नो, आप इंग्लिश में क्या बोलते, ये बोलते पोस्ट, पोस्ट हुज ऑन द पोस्ट, द पोस्ट, भाई पोस्ट पे कौन है, यानी क्या मतलब, क्या वो ऑलवेज उसके रूम में बैठा रहता है, नहीं, ये ताबीर है कि अब बॉस कौन बना, ये तो रफा समावत यानी अल्लाह ने बुलंद किया आसमान को, सुमस्तवा फिर वो कायम हुआ बैठ गया अलल अर्श, इसका मतलब नहीं कि वो हर वक्त अर्श पर ही बैठा है, समझ रहे हैं, यानी बस अब हुकूमत रफा समावत हो गया, जमीन बीच गई, पहाड़ बीच गए, सब कुछ हो गया, अल्लाह अभी भी उसी जगह पर है जो पहले अल्लाह था, यानी वो अभी भी अल्लाह है, पहले भी था उसके बाद भी है और अभी भी है, इस तरह से अल्लाह अल्लाह है ये। और उसने क्या किया, इसी आसमान के ऊपर सखर शम्स वल कमर और काम पे लगा दिए, मुसखर कर दिए, यानी जैसे कहते हैं ना कि भाई मैंने उसको मुसखर कर दिया, मुसखर कर दिया यानी मैंने अपने उसको ताबे कर दिया, ताबे कर दिया यानी जो मैं कहूँगा वही वो करें, मैं कहूँगा ए भाई खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, ए बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, सही, क्यों, क्योंकि मैंने उसको अपने ताबे कर लिया, अपने हाथ में ले लिया हर काम को, तो जो मैं कहूँगा वो काम वो करेंगे, समझ रहे, तो इसको कहते हैं मुसखर करना, तो अल्लाह ने आप इसको कहेंगे हमने काम पर लगा दिया, तर्जुमा क्या कर लेंगे, काम पे लगा दिए, वी गिव वर्क, बेटा शनिचर को पता चला था तो हमारा देखना, शनिचर को याद नहीं हुआ ना हमारी खैर भी हो गई, हाँ सिर्फ हाफ सूरत दी है, बिफोर नेवर एवर फाइव सिक्स ईयर फिनिश, मैंने हाफ सूरत कभी नहीं दी है, ये पहली मरतबा दे रहा हूँ, आपकी रियायत की है, अगर आपने मेरी रियायत नहीं की ना तो फिर दोस्ती कट्टी, समझे, वो कहते ना कि भाई तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करते तो दूसरे कैसी इज्जत करेंगे, समझे, अगर खुद अपनी इज्जत कोई नहीं करता ना, बड़े हो गए और बच्चों के साथ खेल रहे बोया, वो अपनी इज्जत को गिना रहा है, तो दूसरे को इज्जत करेंगे उसकी, नहीं करेंगे, जो अपनी इज्जत को महफूज रखता है तो सब उसकी इज्जत को महफूज रखते हैं, जैसे अब हमारी इज्जत कोई नहीं करता है, क्योंकि हम सबके साथ खेलते रहते तो हमारी इज्जत कोई नहीं करता, अब उस दिन में वो जरीर को कह रहा था जालिम को कि अंजुमन ने प्लीज़ यार तू बैठ जरा बयान कर, थोड़ा सा यार भूल के जाते हो कि नहीं मौलाना मेरा बहुत ज़रूरी काम है, मैंने कहा भाई एक काम अंजुमन का भी जलसा है तू बाद में, नहीं नहीं मौलाना मुझे बहुत ज़रूरी काम है और ये वो इतनी बयान कर रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई रुक जा रुक जा, बस इतने में ही मौलाना अब्बास साहब, अब बोलो आप, मैं ऐसे ही नाम लेता हूँ मौलाना अब्बास साहब, भाई जरी आप देखो कितना हिस्सा, अब मैं उसको कहा भाई रुकना यहाँ पर तो कोई असर नहीं हो, मौलाना ना आके से भी कहा भाई जरी आप यहाँ जी जी मौलाना मैं आप जरा बयान कर, बस इतना कह के चले गए, हाँ मौलाना मैंने कहा हाँ आप मानना पड़ेगा, देखो ठहराओ तो कहता मौलाना मैं पहले बयान दे के चला, मैंने क्या वो पहले आखिर में बस वो आपके उस्ताद है हम तो ऐसे ही, ये इज्जत उन्होंने बाकी वो किसी के साथ ये नहीं होती, इससे अरे भाई तो वो यूं करके हो जाएंगे तो यहाँ मैं बोल हूँ मैं ढांट तो फिर भी आज कुरान के बगैर है बोलो, फर्क होता है फर्क पे मराती और काम पे लगा दिए हैं सूरज और चांद को, कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा और हर एक चल रहा है वक्त मुतय्यन पर, जो वक्त उनको दिया है, ठंडी में तुमको 6 बजे तुलू होना है, हप्पा 6 को तुलू होना है, हप्पा 6 को निकले, गर्मी में आपको 4 बजे निकलना है, वापस फो को निकलना है, वापस फो को निकलेगा, अल्लाह जल्ले शानहू ने इनको मुसखर कर दिया, जैसा अल्लाह जल्ले शानहू ने कहा वो इसी तरह से वो काम कर रहे हैं, तो ये ऐसे फरमा बरदार हैं अल्लाह की मखलूक, अजीब ने कभी नाफरमानी की इन्होंने, बच्चा ने कभी नाफरमानी, जो टाइम दिया ना वही टाइम पर आए, इतनी बड़ी मखलूक है ये भी अल्लाह की मखलूक, लेकिन बिल्कुल वो टाइम के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर मदरसे ने टाइम दे दिया हाफ पास सेवन को क्लास में हाजिर होना है, हाफ पास टेन को एवरीवन इन क्लास में हाजिर होना चाहिए। बताओ कितनी पाबंदी करते हैं, उसका कितना भी सख्त हो फिर भी चांस तो ले ही लेंगे, इल्ला माशाल्लाह कोई नेक बच्चा हो जो पहले से आकर बैठ जाता हो, लेकिन चांस तो लेंगे। आप समझ रहे हैं, ये हमारी आदत है। और अल्लाह की इतनी बड़ी मखलूक, इतनी बड़ी मखलूक, कभी ऐसा हुआ कि 5 मिनट या 5 सेकंड सूरज लेट हुआ हो? नहीं हुआ। चांद को जो शक्लें दी कि पहली रात को इतना पतला होना चाहिए, चौदहवीं रात को पूरा गोल होना चाहिए, 39, 29 रात को बिल्कुल नाखून की तरह पतला होना चाहिए, वही शक्ल पे चला। 1000 हजारों थाउजेंड ईयर्स हो गए आज तक नाफरमानी की, क्योंकि वो अल्लाह को जानते हैं। और ये कौम है हमारी हजरत इंसान, जो सब कुछ जानने के बावजूद भी नहीं जानता है, सब कुछ जानता है ना कि अल्लाह इतनी बड़ी ताकत है, अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, फिर भी वो उस पर अमल नहीं करता। नमाज में देर से ही आएगी, नमाज रूम में ही पढ़ेंगे, वीकेंड में नमाज पढ़ेंगे। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हमारी नाफरमानी का ये आलम है। तालाब में सब नंगे हैं, किसी पे इशारा करने की जरूरत नहीं कि वो रूम में पढ़ता है, तू भी रूम में पढ़ता है। 500 बॉयज हैं, 2 सफ भी नहीं होते। अब्दुल असद वी कैन हैव यू हमेशा मस्जिद। अच्छा वो इमामत हो, वहाँ इमामत ही सेंड यू द इमाम। जब वो मेरी मांग करे तो वो उसके साथ फिर भी नहीं करे उसे। Every weekend, I'm in a mosque. What is asking? Why we don't meet this weekend? तुम्हारी क्लास में से इल्ला माशाल्लाह मैं 2-4 को देखता हूँ जो वीकेंड में मस्जिद में होते हैं। कौन? बाकी तो बस सब ऐसे ही। उसका रज़ा उसे और जमात उसे। जमात उसे। इस्तीमार होती है उसे। वो आपके हजरत मुफ्ती साहब है ना, दोपहर में घंटा है। कौन? हाँ जरा पूछ लेना उनको ये फतवा कि हम यहाँ मस्जिद में नमाज हो रही है उसके बावजूद भी हम रूम में जमात करते हैं, ये कैसा है? मैं तो मुफ्ती हूँ नहीं, आपको फतवा तौसिया पे भरोसा नहीं है, तो वो मुफ्ती मोहम्मद अली से पूछ लेना। दिन के बाद वो इतने बूढ़े आदमी हैं, मुफ्ती मोहम्मद अली पाँव के ठिकाने ने, मौली अब्बास की भी अब उम्र हो गई। ये सब असातिज़ा मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हैं, और ये जालिम कौम जो है, ये ढेंचे इतने जवान जवान कम्बक, ये वहाँ नमाज पढ़ते हैं, नमाज ही नहीं होती। फतवा अत्तासिया में साफ लिखा है नमाज होती नहीं है तुम्हारी, नमाज नहीं होती। लास्ट ईयर में जब आते मुझे सबसे क्या कहा, नमाज इन बॉडी अब्दुल अजीज आस्क इज अ जायज नहीं। देखो नमाज होती ही नहीं, अजान हुई मस्जिद के लिए, नमाज हो रही है वहाँ पर, कहाँ से जायज हो? युदा बिरुल अम्र, हर काम को तदबीर से करता है अल्लाह ने, हर काम को बिल्कुल तदबीर से प्लानिंग से की, ऐसे नहीं कि कोई भी उलट सुलट कैसे भी बना डाला, हर चीज तदबीर से की है। देखे ना, पहाड़ की ऊंचाई को एक रखी, दरख्तों की ऊंचाई को एक रखी, अगर सेब का दरख्त है तो इतना ही होगा, एप्पल का है इतना ही होगा, मैंगो का इतना होगा, अगर वो लौकी है दूधी है तो वह इसी तरह से होगी। हर चीज को अल्लाह ने एक प्लानिंग से बनाया। भाई सूरज मशरिक से निकलता है तो मशरिक से ही निकलेगा, मगरिब में डूबता है तो मगरिब में डूबेगा, ऐसा नहीं कि चलो आज शिमाल से निकल गया, कहीं जुनूब से निकला, कभी मगरिब से निकला, नहीं। जो काम अल्लाह ने तदबीर बनाकर प्लान बना के दिया है उसी तरह से वो करते हैं। सितारे आसमान में आप देखेंगे, जो सितारे आप अपनी अपने मुल्क में देखते हैं वही सितारे आप यहाँ कर भी उसी तरह देखेंगे। कैसा अल्लाह ताला का निज़ाम, हालांकि वहाँ दिन है यहाँ रात है, وہاں دین ہے یا رات ہے, پھر بھی وہی آسمان دکھ رہا ہے جو آپ کے یہاں نظر آتا ہے. کتنی بڑی چیز ہوگی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جو آسمان ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رات میں, وہاں پر آپ کے ملک میں دین ہے, اور وہی آسمان آپ یہاں دیکھتے ہیں. آپ اپنے ملک میں رات میں چلے جائیں, یہ آسمان واپس آپ کو وہی نظر آئے, وہی ستارے, وہی ترتیب, وہی شکلیں, وہی ستارے اسی طرح سے آپ کو وہاں نظر آئیں گے. یوں نہیں کہ یہاں کچھ اور ستارے ہیں, وہاں پر کوئی اور ستارے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, یدبر الامر, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پلاننگ سے یہ کام کو کیا ہوا ہے. یفصل الآیات, اور ہر آیت کو, ہر نشانیوں کو اللہ نے کھل کھل کر بیان کیا, بالکل صاف صاف بیان کیا, واضح طور پر بیان کیا, تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. کیوں کیا یہ سب؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم رب کو ملنے کی یہ جو ہے اس کے اندر یقین کرو. یعنی مرنا ہے, مرنے کے بعد قیامت آنی ہے, قیامت میں اللہ سے ملنا ہے, اس چیز کا کام ہو رہا ہے. ابھی کون سا آسمان دیکھ رہا ہے تو بھائی؟ یہ ستارے کو مت دیکھ ابھی, تو خالی الفاظ سن. عجیب عجیب ان کے دماغ غائب ہو جاتے ہیں. ہاں یار دیکھیے, سب یہ ایک ہی آواز کرتے ہیں کہ اس کو ہماری دیولا کی کلاس میں بھیج دیں. آئی تھنک استاد ناٹ گونا ہینڈل ہول ایئر, اٹس بیٹر سینڈ ہم ناؤ. استاد کین ہینڈل ہم ون منتھ, ہاؤ کین استاد کین ہینڈل ون منتھ؟ نہیں دیکھ, ہینڈل کرنا ہو نا تو میرے پاس ہینڈ ہے, میں اس کو پورا ہینڈل کر لوں گا. لیکن اگر اس کا فائدہ یوں ہے کہ میں بازو میں چلا جاؤں تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ میں ماروں گا تو اس سے تو یہ غصے میں بیٹھے گا پھر. صحیح ہے, تو پھر وہ سیدھا سنے گا. یہ اچھی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ہدایت نہ ہو, برابر سنتا ہے, برابر. تو تو ایک کام کر, مولانا سے بات کر لوں کہ ہمارا ایک طالب علم آپ کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے, میں آج ظہر میں تو مل مجھے وہاں پر نماز کے بعد, آفٹر نماز ول می نائتل مولانا کہ مولانا یہ کل سے آپ کی کلاس میں بیٹھے. نہیں مجھے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہاں سے کیوں گئے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا دل وہاں لگتا ہے, جس کو بھی جانا اجازت. I never said anything. شیطان is talking. دیکھا, وہ یہاں باہر دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہے یہاں, یہ نظر سے دیکھ رہا ہے, میں بول رہا ہوں پھر بھی باہر دیکھ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یفصل الآیات, اللہ نے آیت کو کھول کھول کے بیان کیا, اس کو میں سمجھا رہا ہوں, پتہ نہیں کون سی نشانی تھی. آپ ظہر کے بعد ان کو لے کر مولانا باہر سنتے ہیں, بات کر لیں, ہو جا ذرا لے کر آ جاؤں ان کو اپنے بھیج دیتے ہیں. آپ ایک کام کریں, اے بھائی کل سے کتابیں لے جانا بند کر دوں مولانا, یہ لے کر سیدھا وہاں جائے گا, وہیں بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, فیصلہ ہو گیا ہے. دیکھو یہ اجل مسمہ کا دوسرا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پوری اپنی مدت میں, ایک مقررہ مدت جو اس کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت رکھی ایک سال, کہ بھائی جنوری سے جنوری تک تجھے اس طرح سے چلنا ہے. 365 دن میں دنیا کا پورا چکر اس طرح سے لگا, دنیا اس کا چکر لگا, یہ اس کا چکر لگا, سب ایک دوسرے سے چکر لگاتے. تو یہ اجلی مسمہ, ایک مدت اس کی مقرر کر دی کہ اتنی مدت میں تم کو اس طرح سے گھومنا ہے. سمجھ میں آیا؟ جون جولائی آئے تو آپ کو کس طرح سے ہونا ہے. دنیا یہ یوں پھر گئی ہے, یوں پھر گیا, ٹھنڈک شروع ہو گئی, دوسری جگہ گرمی شروع ہو گئی. ابھی ہمارے یہاں ٹھنڈک ہے, اوپر کا علاقہ جو ہے یہ جیسے انڈیا ہو گیا, اوپر کی جو پوری لائن ہو گئی, پاکستان, انڈیا, چائنا, یہ جو اتنی بھی ہیں, یہ بھی یہاں پر خوب گرمی شروع ہوگی. ہمارے یہاں ٹھنڈی شروع ہوگی, وہاں گرمی شروع ہوگی. پھر یہ دنیا یوں گھومے گی, سورج بہت گرم ہوگا, ہمارے یہاں گرمی ہو جائے گی, دسمبر وغیرہ میں وہاں پر ٹھنڈی شروع ہو جائے گی. تو یہ اللہ جل شانہ کا نظام ہے, لیا جلی مسمہ, یہ اس پر چلتا ہے. تو یہ سب تمام چیزیں دیکھ کر ہمیں اس کا یقین ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے, اور مرنے کے بعد اللہ جل شانہ کے یہاں پر جانا ہے. یجری, یہ جرا یجری سے بنا ہے, تیزی سے چلنا. دیکھو چلنے کے بہت سے الفاظ آتے ہیں, مشا چلنا، جرا چلنا، ہر والا چلنا، یہ سب بہت سے الفاظ ہیں چلنے کے، لیکن ہر چل چال کی سٹائل الگ ہے. مشیون جو ہوتی ہیں یہ نارمل چال جو انسان چلتا ہے، جرا تھوڑی تیزی سے چلتے، تیز تیز چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جرا. تو یہ اس کو کہتے ہیں، یہ تیزی سے چلتے ہی رہتے ہیں، مسلسل چلتے ہی رہتے ہیں. اس بنا پر اس کو جرا کا لفظ یہاں پر استعمال کر لیا. یدبر یہ تدبیر سے بنا ہوا ہے، دبر دبر سے بنا ہوا ہے. دیکھو اب دبر کس کو کہتے ہیں، دبر کس کو کہتے ہیں، پچھلے حصے کو دبر کہتے ہیں، پچھلے حصے کو. اب دیکھا نا کس طرح سے الفاظ بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں عربی کی کرامت یہ ہے کہ سانچے ایسے ہیں، ڈائی فارم وزن ایسے ہیں کہ کوئی بھی لفظ کو آپ ڈالیں گے نا آپ کا لفظ تیار ہو جائے گا. عربی خالص زبان ہے کہ جس میں باہر سے کسی لینگویج کا لفظ اس میں لانے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب دبر کا معنی کیا ہوتا ہے، دبرا، دبرا کا معنی ہوتا ہے پچھلا حصہ، انجام بالکل پچھلا حصہ اس کو کہتے ہیں. اب آپ اپنی لغت میں بھی دیکھیں گے نا، یہ اس کے اندر بھی لغت کے اندر لکھا ہے، کسی معاملے کے انجام پہ نظر رکھنا، غور و فکر کرنا. اور انجام کہاں ہوتا ہے، ریزلٹ کب آتا ہے، بالکل اخیر میں آتا ہے. انجام کب آتا ہے، بالکل اخیر میں آتا ہے، جب سال ختم ہو گیا پھر آتا ہے، کام ختم ہو گیا پھر پیمنٹ ہوگی. ہر چیز کا انجام کام کے ختم پر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دبر آف، یعنی پچھلا پیچھے. یہ دبر کو بھی دبر اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پیچھے ہیں، بالکل اخیر میں، اس لیے اس کو دبر کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو دبر آف کا معنی ہوتا ہے انجام، اخیری چیز، بالکل اخیری. تو اب یدبر الامر کا معنی بھی کیا ہو گیا، اخیری انجام، جس کے اندر بالکل سوچ سمجھ کر کام کیا جائے. تو یہ ہو گیا انجام، اس لیے اس کو کہتے ہیں تدبیر، پلان اس کو کہتے ہیں. کیونکہ انسان پہلے سوچے گا، اچھی طرح سے پلاننگ کرے گا، اس کے بعد کوئی کام کرے گا، نقشہ بنائے، نقشہ تیار ہو گیا، اب پیش کرے گا کہ بھائی ہمیں اس طرح سے بنانا. تو یہ سب چیز پلاننگ ہو گئی، اس کے بعد گھر بنانا شروع. اللہ جل شانہ نے پوری ایک تدبیر کی اور پھر کہا کن فیکون. یہ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن تدبیر کے ساتھ کام کیا ہے، الٹ سلٹ کام نہیں کیا. بھائی چشمہ نکلے گا، پانی نکلے گا تو پہاڑ سے نکلے گا، کسی زمین سے نکلے گا، ایسا نہیں کسی کے گھر میں سے آٹومیٹک نکل آئے گا. ہر چیز کو تدبیر سے بنایا، ہر چیز کے لیے ایک جگہ رکھی، ایک مکان رکھا. ہر درخت کو یہ حکم دیا کہ بھائی تجھ سے ایپل ہی نکلیں گے، تجھ سے مینگو ہی نکلیں گے، تجھ سے لیمن ہی نکلیں گے، بس خلاص. اب یہ درخت بھی اس کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، دیکھو آسمان کو بیان کیا، اوپر کی چیزوں کو بیان کیا، شمس قمر آسمان پر ہوتے ہیں ان کو بیان کیا، رفع السماوات کو بیان کیا، اب نیچے زمین کو بیان کر رہا ہے. هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، جس نے زمین کو بچھایا، وہ ذات ہیں جس نے زمین کو بچھایا. ایسا ہی نہیں، وجعل فیہا رواسی، اور اس میں پہاڑوں کو رکھے. کیسے بڑے بڑے پہاڑ، کیسی اللہ کی قدرت ہے. یہ آیتیں کریمہ غیر پڑھتے ہیں اچھی طرح سے ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ غور کریں، جو یہ صرف ترجمہ نہ پڑھے، آپ غور کریں کہ اللہ کیا ہے، اللہ نے ان چیزوں کو کیسے بنایا اور کس طرح سے بچھایا، کس طرح سے ان کو پیدا کیا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کس طرح اپنے کیا کام انجام دے رہے ہیں، اس کو سوچیں، اللہ کی ربوبیت آپ کے ذہن میں آئے گی. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہ اللہ جس نے زمین کو بچھایا، فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا، اور اس میں اس نے پہاڑوں کو بنائے اور نہروں کو جاری کیا. پہاڑ دیکھو رواسیہ، اب یہ بھی عجیب چیز ہے، رواسا سے بنا ہوا ہے. اس کی لغت میں آپ دیکھیں گے یہ را یا سا، رسا و، یہ اس کا مادہ ہے، رسا و رسون. رسون کس کو کہتے ہیں، یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، پہاڑ کا معنی نہیں، یہ پہاڑ کے معنی میں نہیں، اصل پہاڑ کا معنی نہیں. اگر پہاڑ کا معنی ہوتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے وہاں پر بیان کیا ہے، وقودور الراسیات، وقودور الراسیات ہے، کیا آیت ہے، وآل داود شکرا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس میں وقدور راسیت، تو یہاں پر بھی وہ راسیت یہی رواس جو رسا ہوا ہے وہی مانتا ہے وہاں پر بھی. اب اس کے معنی پہ جاؤ نا، اصل معنی پہ جاؤ گے تو آپ کو یہ پہاڑ بھی سمجھ آئے گا، اور وہاں راسیات کا معنی ہے ڈیگ. ڈیگ سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ کے کھانا بنتا ہے نا یہاں پر، بڑے جو پوٹ ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پوٹ. ہاں ڈیگ، تو میں نے بھی ڈیگ ہی بولا. حاضر ہے جی سر، میں کیا بول رہا ہوں بولتے ہیں ڈیگ پوٹ، بگ پوٹ. اچھا حاضر ہے. ان کی نظریں بتاتی ہیں کہ یہ کچھ غائب ہو گئے ہیں. یہ وہ تحریر بھی بہت لکھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں تحریر، وہ پتہ نہیں وہ اس کے اندر کیا لکھتے ہیں. وہ تیرا ہی نام ہے چھپا رکھا، یہ بڑا خطرناک لگتا ہے. میں تو سمجھتا تھا یہ دو گنڈے، وہ تیسرا بھی نکلا ہے. تو دیکھو رواسوا کیا ہوتا ہے، اب وہاں پر ہے ڈیگ کا ترجمہ، بڑی بڑی ڈیگ ہیں. ترجمہ آپ دیکھیں گے رواسوا کا ترجمہ، اوریجنل ترجمہ آپ دیکھیں گے مفردات القرآن، تو آپ کو تمام کے تمام معانی سمجھ میں آ جائیں گے. رواسوا کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی چیز کا کسی جگہ پر ٹھہرنا، کسی چیز کا کسی جگہ ٹھہر جانا، یعنی رک گئے وہاں، وہاں سے ہٹ نہیں رہے، وہاں سے ہٹیں گے. پہاڑ کبھی ہٹتے ہوئے دیکھیں نہیں ہٹیں گے، یہ کبھی کسی چیز پر نہیں رہیں گے. استوار ہو جانا، بالکل معلوم جانا، وہاں سے بالکل ہٹنا نہیں. تو جو بھی چیز اس طرح سے رک جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، نہیں ہٹ سکتی ہے، وہاں پر رک جاتی ہیں یا اس کے قائم مقام ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے رسوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. راسیات بھی اس کے جمع کی. تو رواسی یہ جو ہیں یہ پہاڑ کے لیے استعمال ہونے لگا، کیونکہ ایک ایسی جگہ ٹھہر گئے کہ وہاں سے اس کو ہٹنے کی اجازت نہیں، یہ ہٹے نہیں، یہ توڑو کہ اس کو پھینک دو تو ہٹیں گے، ورنہ خود بخود ہٹانا چاہو تو آپ ہٹیں گے. بھائی یہ جیسے گھر ہیں، آپ نے اس گھر کو اٹھایا، یوں کر کے اٹھا لیا، لے کے آپ نے اپنے ٹرک میں رکھ دیا، چلے جائیں گے. بہت بڑے نہیں، اتنی بڑی بلڈنگ نہیں، لیکن ایک ایک روم آرام سے اٹھ جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ڈیگیں تھیں اس کو بھی راسیات تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی پہاڑ کے جیسی بڑی بڑی ڈیگیں تھیں، وہ جین بھی ظالم اس میں کھاتے تھے، اس کے اندر کھانے پکتے تھے، اس لیے اس کو اتنی بڑی ڈیگیں تھیں، گویا پہاڑ کی طرح تھی، ہٹی نہیں تھی اپنی جگہ سے، وہ جین اس کو اٹھا کے ہٹاتے تھے، ایسی بڑی بڑی ڈیگ، اس لیے اس کو رواسیات، وہاں راسیات کا لفظ استعمال. سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی چیز ایسی جو جگہ پر بالکل فٹ ہو جائے، ہٹے نہیں وہاں سے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رسوون. اب دیکھیں، اب آپ پڑھیں گے نا، اب یہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ کو ترجمہ ایسے یاد ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس ترجمے کو دیکھ، رواسی و انہارا، اور نہروں کو بچھائی اللہ جل شانہ نے، ومن کل الثمرات، اور پھر ہر قسم کے پھلوں سے دو دو قسم کے پھل بنائے، ہر قسم کے پھلوں میں دو دو قسم کے پھل بنائے، قسم قسم کے پھل بنائے. آپ دیکھو نا، ایک ہی بھائی ایک ایپل ہے، کتنی قسم کے ایپل ہوتے ہیں؟ ریڈ ایپل، گولڈن ایپل، گرین ایپل، کتنے سب، کتنی قسم ہو گئی. ایک مینگو دیکھو، آج کل انڈیا میں مینگو کا زمانہ چل رہا ہے اور ہمارا دل یہاں پہ تڑپ رہا ہے، کیونکہ مینگو ہے نا، مینگو یہ پورے پھلوں کا بادشاہ ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں یوں، کیونکہ ایسا پھل ہے نا کہ آپ 10-50 بھی کھا لو نا آپ کا پیٹ نہیں بھرے، یعنی جی نہیں بھرے، آپ کھاتے ہی جائیں گے. مینگو اتنی زبردست ہوتی ہے، تو وہاں پر اتنی قسم کی مینگو، یا تو بس ایک وہ ہائڈی آتی ہے وہ زبردست ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہاں آپ یوں دیکھیں گے نا تو حافظ، یوں دیکھیں گے تو راجا کے، یوں دیکھیں گے نا تو لنگڑا، یہاں دیکھیں گے وہ اتنی گہری، اتنے زبردست قسم قسم کی مینگو ہوتی ہیں، یا کتنی آپ کھائیں گے. ابھی صبح میں ہمارے وہ خسر صاحب وہاں پر ہے، تو قصدن مجھ پر وہ تصویر بھیجتے ہیں کہ ہم مزے کر رہے ہیں، تو اب میں کیا کہوں تو بولو خسر صاحب. تو میں نے پھر بھی غصے والا چہرہ بھیجا. میں نے کہا بے انصافی ہے یہ. تو یہ دیکھو نا ایک ہی قسم میں سے کتنی کتنی قسم کی. ادھر آ بیٹا, آ جا میری جانی, ادھر آ جا. اب یہ موٹے کو کیسے مارو. کل بھی سویا, آج بھی سویا, کتنا سویا, کتنا سویا تھا, کیا کر رہا ہے, پڑھ رہا تھا, یہ فون سے کھیل رہا تھا. کھڑا ہو جا. اور ہر پھلوں میں سے جہاں زوجین اتنے دو دو قسم کے پھلوں دو دو قسم کے پھلوں کو بنایا. یغشی اللیل النہار, دیکھو رات کو دین چھپا لیتا ہے, دین کو رات چھپا لیتا ہے. یہ کس طرح سے غشا, غشیہ کا معنی ہوتا ہے چھا جانا. آپ نے یہ فقہ کی کتاب میں بھی پڑھا, غشی تاری ہو گئی, غشی تاری ہو گئی, یعنی کوئی وہ بے ہوش ہو گیا یا مجنون ہو گیا, اس کے لیے بھی غشیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پڑھا نور الہ میں بھی آ گیا غشا, یہ اس کا معنی ہوتا ہے چھا جانا. دیکھو یہ کوئی چیز پوری چھا جاتی, جیسے اس جسم کے اوپر وہ جنون چھا گیا تو اب انسان کا جسم ڈھیلا ہو جاتا, ختم ہو جاتا. اسی طرح سے دین کے اوپر اندھیرا چھا گیا, پورا ڈارکنیس ہو گئی, تو اب وہ دین غائب ہو. انسان کے دماغ پر بھی جب پاگل پن جنون چھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رشی ہو گئی, اردو میں رشی ہو گئی یعنی بے ہوش ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ تو اس طرح سے یہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, یغشی اللیل النہار, اور پھر چھپا دیتا ہے, چھا جاتا ہے, چھپا دیتا ہے دین کو رات سے. اللہ تعالیٰ دین کو رات سے چھپا دیتا ہے, اور ایک چادر گویا بلیک چادر دین کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ دنیا والوں پورا دن کام کر کے تھک گئے ہیں, تھوڑی دیر سو جاؤ. اور یہ ظالم ایک بجے تک بیٹھا ہوا, رات کو سونے کے لیے بنایا, اب سو رہا ہے. دین رات سونے کے لیے, ٹھیک ہے, تو رات کو سو جانا. تو دین کو اگر یہ نہ ہوتا نا تو یہ گجراتی کبھی اپنی دکان بند نہ کرتے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے رات بنائی, ورنہ یہ کبھی اپنی دکان بند نہیں کرتے, چالو ہی رکھتے. ہائے اللہ, اللہ ان پہ رحم کرے اللہ. ان فی ذلک لآیات, اس میں بڑی نشانیاں ہیں, اللہ کی زبردست نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لقومی یتفکرون, جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, دھیان دیتے ہیں, سوچتے ہیں پورا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائی ہیں آیتیں. اسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ بیٹھیں ان آیتوں پہ غور کریں, ایسی زبردست آیتیں ہیں. یہ آیت کریمہ ہے نا, یہ مغرب کی نماز میں پڑھنی چاہیے. مغرب کا وقت ایسا ہوتا ہے, مغرب کی نماز میں جب ایسی آیتیں پڑھتے ہیں نماز میں ایسی مزہ آتی ہے. وہ جب یہ جریر وغیرہ یعنی ہمارے طالب علم تھے, اب تو بڑوں کے طالب علم ہو گئے ہیں, یعنی ہمارے طالب علم, تو ان ائمہ کو میں کہا کرتا تھا کہ یار یہ آیتیں پڑھا کرو, تو وہ آیتیں پڑھتے تھے. ابھی بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی یاد آ جاتا ہوگا کہ طلحہ نے کہا تو پڑھ لیتے ہیں, ورنہ بڑے ہو گئے تو بڑوں کی سنتے ہیں. یہ سب کا یہ حال ہے سب. تو یہ آیتیں پڑھتے ہیں, اب وہاں پر عذاب کی آیتیں پڑھتے ہیں مغرب کی نماز میں. ظالم مجھے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تو تجھے بعد میں عذاب دے گا, میں ہی تجھے پہلے عذاب دوں. وہ وقت نہیں ہے عذاب کا. اب صبح سویرے آپ ابھی نیند میں سے اٹھیں, آپ کے ہوش نہیں ہیں, اور کوئی آپ کے پاس بہترین بریانی لا کے کہتا ہے کھا ابھی کھا, ابھی کہے گا یار ابھی اٹھاؤں ذرا منہ کو دھونے دوں. ذرا فریش ہونے دے. نہیں ابھی آپ کھائیں آپ طالب علم ہیں خیر. دور سے گزرے ایک مرتبہ بھوکے سو گئے تھے رات کو دو بجے لائٹ بھی نہیں تھی. دوست نے آیا اٹھایا سورج سے آیا تو میرا تلہا دال چاول لایا تو میں تو فوراً دو بجے چل بچھا چلی تو یہ غور و فکر کرنے والوں کے آپ تدبر کریں اس میں غور فکر کریں اللہ جل شانہ اس کے اوپر کتنی حقائق کو کھولیں گے. تمہیں کیا کہہ رہا اب یہ بتا رہے ہیں فی الارض قطع متجاورات اللہ جل شانہ نے زمین کو کیسے بنائی. دیکھو زمین کو کیسے بنائی اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے بنائے زمین میں ٹکڑے کیسے بنائے متجاورات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ایک دوسرے سے ملے ہوئے. تاثیر بھی کیسی کہ ایک زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور اتنی تاثیر رکھی ہے. یہاں پر درخت ہے اس میں خوب پھل ہو رہے ہیں یہاں پر وہی درخت ہیں اس پہ پھل نہیں ہو رہے ہیں. یہ دیکھا آپ نے کتنی جگہ پر ایسا ہوتا ہے بازو میں ہے درخت لیکن نہیں. یہی زمین ہے ابھی جیسے یہاں پر بور ہو رہا تھا دو سال پہلے یہ یہاں اپنے پارکنگ کے پاس جو ہے بور یہاں پر انہوں نے وہ بور کیا تھا اور وہ کھودنے والے آئے تھے. میں یہاں سے گیا تو وہاں پر مٹی کے تھوڑی تھوڑے یہ رکھی ہوئی تھوڑی مٹی تھوڑی تھوڑی یہ کیا کیا ہوا ہے تو ایک بالکل لال پھر بالکل یلو پھر بالکل بلیک پھر بالکل براؤن ایسی چار کے پانچ قسم کی مٹیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہاں پر. تو میں نے کہا یار یہ کیوں رکھی تو کہ یہ صرف 50 meters کے اندر اس طرح سے پانچ قسم کی الگ الگ مٹی نکلی 50 meters کے اندر. 50 meters کیا حیثیت ہوتی ہے یہاں سے وہ تھوڑا سا آگے تک جاؤ 50 meters ہو جائے وہ 50 meters کے اندر چار پانچ قسم کی الگ الگ مٹیاں تھیں. وہ میں نے خاص اس کی تصویریں دی یہ اللہ کی قدرت ہے متجاورات اللہ تعالیٰ نے ان زمین کے ٹکڑوں کو ملایا ہے. ایک دوسرے سے ملنے کا حکم نہیں ہے ان کا کہ تم ایک دوسرے سے مل کر ان کا کلر پکڑ لیں نہیں تم کو ہم نے یلو رکھا ہے تو یلو ہی بلیک رکھی ہے تو بلیک براؤن ہے تو براؤن ہی وہ دوسری جو مٹی کلر جو ہوتا ہے جو کلر آپ کو دیا اسی طرح سے آپ اسی سطح کے اندر رہیں گے. اب جو درخت آپ ڈالیں گے دیکھو ہر درخت یہاں نہیں ہوتا. اب آپ وہاں سے لے کر آؤ کہ بھئی یہ حافظ مینگو جو ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے کیسر مینگو بہت اچھی ہوتی ہے چلو میں افریقہ میں ڈالوں گا نہیں ہوں مشکل سے ہوں ہو گیا ہو گیا مشکل ہو گیا ورنہ نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمین کو اس کی تاثیر کے مطابق رکھا. تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ فی الارض قطع متجاورات اور زمین میں ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں یہ ٹکڑے بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو تاثیرات بھی ان کی ایسی ہیں. اب دیکھیں یہاں پر بھی ہم ذرا لغت پر غور کر لیں یہاں پر ہے متجاورات یہ تفاعل سے بنا ہوا اس میں فائل یہ بنا ہوا ہے جورن سے جور میں نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا کہ جورن جو ہے نا یہ جورن یہ بنا ہوا ہے یہ پڑوسی کے معنی میں ہمسایہ کے معنی میں یہ ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کو کہتے ہیں ان ایسے الفاظ کو کہتے ہیں متضائفہ کا مطلب کیا ہے وہ الفاظ جن کو ان کے تقابل سے ہی پہچانا جاتا ہے اپوزٹ سے ہی پہچانا جیسے اخن صدیق اخن کو اخ کب کہیں گے جب کہ اس کے مقابلے میں بھائی ہے. صدیق کو صدیق اس وقت کہیں گے جب اس کے مقابلے میں بھائی ہے. ایسے الفاظ کو کہتے ہیں متضائفہ ضاد یا فا متضائفہ. تو یہ الفاظ کو پہچاننے کے لیے ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں اس کا مقابل ہونا ضروری. پڑوسی کو پڑوسی اسی وقت کہیں گے جب کہ اس کا نیبر ہو. اگر نیبر ہی نہیں ہے تو کوئی پڑوسی کہے گا نہیں کہے گا. اخن کو اخن اسی وقت کہیں گے جب کہ اس کا بھائی ہو. آپ ایک کو کیسے کہیں گے اخن آپ نہیں کہیں گے اخن کیوں اخن کہیں گے جب کہیں گے جب کہ اس کا بھائی ہوگا تب اس کو وہ اخن کہیں گے. صدیق کو صدیق وہی کہیں گے کہ یہ میرا دوست ہے کیوں کیونکہ میں اس کا دوست ہوں تب کہیں گے. ورنہ اکیلے کو کوئی صدیق کہتا نہیں کہتا. تو یہ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں ضعیفہ. تو جارن بھی ان الفاظ میں سے ہیں کہ جس کے اوپر یہ اس کے مقابلے میں کوئی ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے. زمین کے مقابلے میں دوسرا ٹکڑا موجود ہے, ایک متاثر ہے ایک متاثر نہیں, ایک اثر کو پیدا کرنے والا دینے والا ہے دوسرا نہیں. ایسے ٹکڑے مل مل کر یہ زمین بنی ہے, اس لیے اس کو کہہ دیا متجرات. ایسا زبردست اللہ کی تعبیر دیکھو کتنی زبردست ہے کہ یہ ٹکڑے میں یہ اثر ہے کہ یہاں سے یہی پھل نکلے گا وہی نکلے دوسرا نہیں. اب آپ یہاں سے کہیں سے دور نہ جائیں, یہاں قریب میں ہی چلے جائیں کہ بھائی چلو یہاں وینڈا میں وہ چیزیں بہت ہوتی ہیں, مینگو وغیرہ بہت ہوتی ہے, ہم جوبگ میں لا کے ڈال دیں, نہیں ہوں. کیوں؟ زمین بدل گئی, ماحول بدل گیا, ہوائیں بدل گئی, ختم ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جگہ کی ایک تاثیر رکھی ہوئی ہے جو ہر جگہ نہیں ہوا کرتی. اللہ اسی کو کہتے ہیں متجاگرات. تو یہ الفاظ کو یاد رکھیں. اب یہ جارون اسی سے, یہ جائرون ظلم کا معنی بھی نکلا ہے, وہ کب کہیں گے؟ جب آئے گا تب بتاؤں گا. وہ جنت اور باغات بنائے من عناب, انگوروں کے, انگوروں کے اللہ تعالیٰ نے باغات کو بنایا. وزرع اور کھیتیاں بنائی, ونخیل اور کھجور کے درخت بنائے. اور کھجور کے درخت بھی کیسے؟ سنوان غیر سنوان, یہ سنوان غیر سنوان, یہ ترجمے میں میں اتنا پریشان ہوا ہوں. سنوان غیر سنوان, یہ کس کو کہتے ہیں سنوان اور غیر سنوان؟ اب لغت میں دیکھ رہا ہوں, معنی سمجھ میں نہیں آتا. اب میں نے اس کو, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جڑ سے نکلی ہوئی دو ٹہنیاں, دو برانچ, اور درخت کے ساتھ اس کو کیوں بیان کیا؟ کیونکہ ہر درخت کے اندر سنوان اور غیر سنوان ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. ہوتے کون سا درخت ہے بتا؟ ہر درخت کے اندر ٹہنیاں بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں. کھجور کے اندر صرف ایک درخت عام طور پہ ایک ہی جاتا ہے جو غیر سنوان کہتے ہیں. دیکھو یہ غیر سنوان, عام طور پہ درخت ایسے ہی ہوتے ہیں, کبھی ایسے بھی ہو جاتے ہیں سنوان, سمجھ رہے ہیں؟ یہ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے نا, دیکھو یہ ایک ہی اس کی وہ کیا بولتے ہیں جڑ ہیں, ایک ہی تنا ہے, ایک ہی تنے سے ایک یہ بھی نکلا ہے اور ایک یہ بھی نکلا ہے, صحیح ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں سنوان. علامہ گوگل کو کہا میں نے کہا ذرا سنوان کا ترجمہ بتا تصویر کے ساتھ, تو پھر یہ تصویر نکلی. یہ پھر میں نے کل رات کو پرنٹ کی کہ ظالموں کو بتاؤں گا, میں پریشان ہوں آپ پریشان مت ہوں, لیکن آپ مجھے پریشان کریں گے ترجمہ یاد نہیں کریں گے تب, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فون پر بھی اگر چاہیے تو میں بھیج دوں گا. اور عجیب اس کے اوپر وہی آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی, نخیل سنوان وغیرہ سنوان, یہ آیت کسی نے تیار کر کے رکھا ہے کہ طلحہ کو ضرورت پڑے گی. تو یہ دیکھیں سنوان اور یہ غیر سنوان, یہ سنوان جس میں ڈالیاں نکلی ہوئی ہیں, یعنی ایک تنا اس سے الگ الگ برانچ نکلے, اور درخت میں یہ کام ہوتا ہے کس میں؟ کھجور کے درخت. دوسرے درخت آپ دیکھیں اس میں بہت سی نکلی ہوئی تھی, عام ہوتا ہے, صحیح؟ اسی طرح سے کوکونٹ کا ہوتا ہے, ناریل کا ہوتا ہے, وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے, کبھی دو نکل آتی ہے, کبھی اس میں سے بھی دو نکل آتی ہے, تو وہ بھی سنوان غیر سنوان. یہ کہ کوئی ایک ٹہنی والا ہے اور سنوان, کوئی دو ٹہنی والا ہے, ایک سے ہی دو دو نکلی ہوئی اس طرح سے ٹہنی ہے. اور اسی کا ترجمہ مفردات القرآن میں لکھا ہے, انہوں نے وہی چیز کو یہاں پر لکھا ہوا, یہ نیچے لکھا ہے عم الرجل سن ابیہ ای اصلہما واحد. یہ جتنی بھی لغات ہیں میں آپ کو بتلاؤں, قرآن کی جتنی بھی لغات آپ لیں گے, جتنی بھی لغات آپ دیکھیں گے, ان سب لغات نے یہ اصفہانی کی لغت سے لیا ہوا ہے. کوئی بھی لغت کو اس لغت کے علاوہ چارہ کار نہیں. میں آپ اسی کا حوالہ دیکھتا ہوں, لیکن بدذوق اتنے ہیں کہ ابھی تک کسی نے شروع نہیں کی. کوئی بھی آپ لو لغت, اگر اصفہانی کی لغت وہاں پر نہ ہو, اصفہانی کے حوالے نہ ہو, یا تو خود اس نے چھپا دیا ہو لیکن ہم دیکھ لیتے نا سمجھ جاتے کہ یہ کیونکہ ہم نے چاہیے اس کو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ یہ یہاں سے لیا ہوا اس پانی یہ انہوں نے حوالہ نہیں دیا ہے لیکن یہ الفاظ آپ دیکھیں گے نا اس کے اندر موجود یہی لفظ یہ جو انہوں نے یہاں لکھے وہی لفظ یہاں پر موجود ہے تو یہ اسی کو کہتے ہیں غیر سنوان نخلات متفرقات لوحدہ اور یہاں پر لکھا ہے سنوان نخلات فی اصل واحد ایک ہی اصل سے نکلی ہوئی چیز ہے سمجھ رہے